www.dostawcze.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Robert Grzędowski. Mamy poniedziałek, 9 września i godzinę 8, ale w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. To czas na serwis trójki. Prezydenta nie będzie na naradzie kierowników placówek zagranicznych, ujawnia wiceszef MSZ-u. Poszkodowani w katastrofie budowlanej w Łodzi mogą liczyć na pomoc prawnika. Podpowie, jak wnioskować o odszkodowania. Drogowcy zabierają się za demontaż wiaduktów nad drogą S86 w Katowicach. Oznacza to utrudnienia. Prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w naradzie kierowników placówek zagranicznych. Poinformował o tym w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Spotkanie rozpoczyna się dziś w Warszawie. Biorą w nim udział polscy dyplomaci z całego świata. Z mojej wiedzy nie ma pana prezydenta w programie spotkania z kierownikami placówek dyplomatycznych, a jest to bardzo ważne spotkanie w czasie, kiedy mamy konflikt bliskowschodni, mamy konflikt w Ukrainie. Jest spotkanie przewidziane z marszałkami Senatu i Sejmu, jest przewidziane spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem, jest przewidziane wystąpienie programowe pana ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i wiele paneli dyskusyjnych, które mają określić pewne kierunki i zarys naszej polityki zagranicznej. Na jutro zaplanowano oficjalną część narady. Na stacji kolejowej Łódź Fabryczna rusza punkt informacyjny dla mieszkańców częściowo zawalonej kamienicy przy Alei 1 Maja. W sobotę runęła tam jedna ze ścian. Dyżurujący radca prawny będzie informował o przebiegu likwidacji szkód. Konstrukcja kamienicy przy Alei 1 Maja w Łodzi została naruszona podczas drążenia tunelu kolejowego. W sobotę runęła jedna ze ścian budynku. Poszkodowani mogą spotykać się z radcami prawnymi, którzy wyjaśnią możliwości dochodzenia roszczeń i pomogą przygotować wnioski w tej sprawie, powiedziała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Informując o aktualnej sytuacji i możliwych rekompensatach, do dyspozycji mieszkańców jest też pomoc psychologiczna. Budowa tunelu jest w pełni ubezpieczona od ryzyk i szkód. Tym ubezpieczeniem będą objęte wszystkie lokale, które doznały uszkodzeń. Na czas drążenia tunelu mieszkańcy kamienicy zostali relokowani. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dojazd do Katowic od dziś mocno utrudniony. Rozpoczął się kolejny etap modernizacji wiaduktów w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino nad drogą ekspresową S86. Przystępujemy do rozbiórki starych obiektów, a to oznacza duże zmiany dla kierowców, mówi Szymon Haczek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ruch drogą ekspresową odbywać się będzie jezdnią w kierunku Katowic. Wyłączona z użytkowania będzie jezdnia w stronę Sosnowca. Kierowcy jadący w obu kierunkach będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu. Dla pojazdów poruszających się tranzytem od strony północnej skrzyżowanie DK91 i S1 na weźle pod Warpie i południowej, skrzyżowanie S1 i DK86 w Tychach. Zalecane są objazdy poprzez drogę S1 oraz drogę krajową nr 94. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać przez 3 najbliższe tygodnie. Wszystkie prace związane z przebudową wiaduktów mają się zakończyć w grudniu przyszłego roku. Ma za zadanie pokazywać, jak nie ulegać manipulacjom Moskwy. Kampanię informacyjną przeciwko rosyjskiej dezinformacji prowadzi w mediach społecznościowych Sztab Generalny. Każdy poniedziałek na profilu sztabu pojawia się nowy wpis na ten temat. Im więcej wiemy o narzędziach używanych przez przeciwnika, tym trudniej wprowadzić nas w błąd, tłumaczy major Weronika Hamilczarczyk ze Sztabu Generalnego. Absolutnie nie chodzi tu o straszenie, a o budowanie odporności. Możemy to porównać do przyjmowania witamin jesienią, aby uniknąć infekcji zimą. Zapobiegajmy, a nie leczmy. Budujmy naszą odporność na dezinformację i pamiętajmy, że każdy obywatel jest istotnym elementem bezpieczeństwa Polski. Sztab Generalny promuje tak zwany kontrwywiad obywatelski. Jako przykład podaje wykrycie siatki szpiegowskiej działającej w okolicach torów. Udało się namierzyć dzięki spacerowiczowi. Chodząc wzdłuż torów z psem zobaczył kamerkę i zawiadomił służby. Zatrzymano cudzoziemców, którzy instalowali kamery na ważnych trasach kolejowych. Litwa potępia naruszenie przez Rosję przestrzeni powietrznej NATO, napisał litewski prezydent Gitanas Nauseda. Odniósł się w ten sposób do incydentu na Łotwie, gdzie w sobotę wleciał rosyjski dron bojowy. Incydent na Łotwie pokazuje, że musimy wzmocnić ochronę przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, pisze litewski przywódca na Platformie X. Model rotacyjnej obrony przeciwlotniczej musi zostać wdrożony zgodnie z ustaleniami szczytu w Wilnie, zaznacza Gitanas Nausėda. Do sprawy odniósł się też premier Estonii Kristen Michal, który naruszenie przestrzeni powietrznej Łotwy określił niedopuszczalnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Szef estońskiego rządu dodał, że takie działania zagrażają stabilności regionu i nie mogą być tolerowane. Dron wleciał na Łotwę w sobotni poranek. Łotewskie wojsko poinformowało, że obiekt został natychmiast zlokalizowany, a jego lot był na bieżąco monitorowany. Bezzałogowiec przybył od strony Białorusi i spadł w regionie miejscowości Rzeżyca na wschodzie kraju. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale Wojtek Szczęsny by obronił? Jak myślisz? Ten strzał Modricia? Daj spokój. Nie? Nie obroniłby? Jedziemy. Jedziemy. Krzysztof Łodziewski. Nasi piłkarze znów zagrali jak na Euro. Przed Euro zresztą też tak grali. Bojaźliwie, bez werwy i pomysłu. W zamian porażka 0-1 w Osieku z Chorwacją w Lidze Narodów. Powinniśmy przegrać dużo wyżej, z czego zdaje sobie sprawę pomocnik kadry Jakub Moder. Jak jeszcze pierwszą połowę gdzieś tam w miarę szczelnie się broniliśmy, to w tej drugiej połowie myślę, że momentami było widać dużą przewagę Chorwatów, więc na pewno mamy dużo rzeczy do przeanalizowania. W drugim meczu naszej grupy Portugalia po golu Cristiano Ronaldo z samej końcówki 2-1 pokonała w Lizbonie Szkocję. W najciekawszym ze wczorajszych spotkań Szwajcaria odebrała lekcję futbolu od mistrzów Europy. Hiszpanie wygrali w Genewie 4-1. W Nowym Jorku lekcję tenisa ulubieńcowi miejscowej publiczności Taylorowi i Fritzowi dał Jannik Sinner. Włoch uwinął się w finale wielkoszlemowego US Open z Amerykaninem w nieco ponad 2 godziny 6-3, 6-4, 7-5. W wywiadzie tuż po meczu na imponującej arenie Artura Asza przypomniano mu, że jak sam mówił, rozpoczynał imprezę na Flushing Meadows bez większych oczekiwań. To była taktyka dzień po dniu, w tych wolnych od meczów solidny trening, no i znów przekonałem się, jak ważne jest podejście mentalne, zresztą nie tylko w tym sporcie. Sinner w US Open wygrał po raz pierwszy, w Wielkim Szlemie po raz drugi. Z trzeciego triumfu w Grand Slam w sobotę cieszyła się Białorusinka Aryna Sabalenka. W finale turnieju pań pokonała Amerykankę Jessica Pegule. Z czwartego we Vuelta Espania Primoz Roglic, eks-skoczek narciarski ze Słowenii, słusznie postawił na kolarstwo, większy splendor i większy hajs, mówiąc kolokwialnie. Na ostatnim etapie to była jazda indywidualna na czas, był drugi. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Austryjczyk Ben O'Connor, trzecie Hiszpan Enric Mas. Zostajemy przy jednośladach. Apator Toruń postawił się i to jak mistrzowi kraju w pierwszym meczu półfinałowym w żużlowej PGE Ekstralidze. Wygrał przed własną publicznością 51-39. W drugim spotkaniu o tę stawkę Stal w Gorzowie uległa 44-46 wsparcie Wrocław. Rewanże za tydzień, a kolejny serwis sportowy na naszej antenie już za godzinę. Po wielu suchych dniach dziś przyjdą solidne opady deszczu, ale sytuacji z niskim poziomem wód na rzekach raczej znacznie nie poprawią. No ale będzie padać na początku dnia na południowym zachodzie, później deszczowe chmury będą przesuwać się w stronę wschodu kraju i przed północą dotrą mniej więcej do Warszawy. Na wschodzie dziś padać nie powinno. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 18-22 stopni na zachodzie i w rejonach podgórskich, przez okolice 26 stopni Celsjusza w centrum do nawet 30 stopni na wschodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. czyli audycja poranna i ważny głos od Państwa. Ogromne gratulacje dla paraolimpijczyków i tych z medalami, i tych bez, pomimo własne bariery. Ja też się pod tym podpisuję i podpisuję się pod pozytywnymi wspomnieniami związanymi z maluchami. Te dziś pojawiają się na naszej antenie. No ja też jeździłem, też były przygody, choć może nie aż tak efektowne. Dwie dwójki i siedem trójek. Posiadałem malucha z roku 77 i w roku 80 wraz z żoną odbyliśmy wycieczkę tymże właśnie maluchem do Aten przez dawną, z dawnej Jugosławii. Dotarliśmy do Aten. No i zatem powrotna droga przez Bułgarię, dotarliśmy nad Morze Czarne i z powrotem do Polski. Przejechaliśmy ponad 7000 kilometrów bez żadnej awarii. Bardzo mile wspominam tę podróż. No pięknie to brzmi. Pozdrawiamy z Myśliwieckiej. Dziś o poranku w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Matus i Robert Grzędowski. Za chwilę dołączy do nas Renata Grochal i spróbuje się przebić, tu metafora, przez gardę sędziego Igora Tulei. Rozmowa bez uników o 8.13, a tymczasem Della Mitri, Roll to Me. Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine stall and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who? Della Mitri, Roll to Me, to za nami w trójce, a przed nami już za chwilę rozmowa polityczna. Zanim ona, to tylko przypomnę o 8.40, mniejsza gra. W zasadzie już można się do niej zgłaszać, linia jest otwarta. No a teraz już polityka, bo jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Igor Tuleja, sędzia Warszawskiego Sądu Okręgowego, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Witam pana. Dzień dobry. I od razu dodam, że autor słynnego już powiedzenia, zdradzona rewolucja o rządach Adama Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czy zmienił pan zdanie po piątkowym wystąpieniu premiera i Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, na którym padły deklaracje dotyczące losu neosędziów? Myślę, że ciągle się boję, że ta nasza wyśniona rewolucja przerodzi się w prześnioną rewolucję, ale komentując to, co wydarzyło się 6 września, czyli konferencję piątkową, pewnie zacząłbym od tego, że to niebywały skandal, bo zapomniano o kimś, kto w tym wszystkim jest najważniejszy, czyli zapomniano o obywatelach. Wydaje mi się, że poza tymi organizacjami prawniczymi powinni być przedstawiciele tych organizacji obywatelskich, przedstawiciele ludzi, którzy przez 8 lat tej praworządności bronili. No ale w spotkaniu z prawnikami brali udział przecież sędziowie z Justicji na przykład. Oczywiście, że tak, ale to byli prawnicy. Natomiast dlaczego nie było KOD-u, dlaczego nie było obywateli RP, dlaczego nie było strajku kobiet, wolnej prokuratury i innych organizacji? To nie jest tak, że obywatele nie mają pojęcia, co się dzieje w sądownictwie i nie mają pomysłów na zmiany. Wprost przeciwnie, my jako justycja o tym się przekonaliśmy, prowadząc choćby te warsztaty Rządy Prawa, Wspólna Sprawa, i nie było kogoś najważniejszego w tym wszystkim. Trzeba pamiętać, że to obywatele jako pierwsi stanęli w obronie praworządności, przez 8 lat bronili sądów, i gdyby nie obywatele, to myślę, że uczestnicy tego piątkowego spotkania dzisiaj to mogliby sobie grać w planszówki w świetlicach, w aresztach śledczych i zakładach karnych. Także dzięki obywatelom doszło do tej konferencji, a tak naprawdę nie było ich. Chciałbym, żeby pan się odniósł do konkretnych propozycji ministra sprawiedliwości. Podział tych neosędziów, czyli tych sędziów powołanych po 2017 roku na 3 grupy. Asesorzy, którzy musieli stanąć przed neo-KRS-em, żeby dotrzymać terminów i wykonywać zawód, zostają na swoich stanowiskach. Ci, którzy się zasłużyli w łamaniu praworządności, staną przed specjalną komisją oceniającą, dyscyplinarną. I jest trzecia grupa, która jeśli złoży czynny żal, to może wrócić na poprzednio zajmowanie stanowiska. Jak pan to ocenia? Generalnie pomysł przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości nawiązuje do propozycji justicji, do tych projektów ustaw, które już kilka lat temu zostały przygotowane. I to jest dobre, i też plusem tej konferencji jest to, że jak rozumiem, środowiska prawnicze ewidentnie mówią jednym głosem i wszyscy akceptują ten pomysł, że neosędziowie powinni być cofnięci z tych stanowisk, które zajmują dzisiaj. Zgodnie z projektami justicji, które oparliśmy, jak już wspomniałem, na rozmowach z obywatelami, nie ma zastrzeżeń do absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i asesorów, no bo oni byli w takiej sytuacji, że nie mieli wyjścia. Natomiast sędziowie, którzy próbowali wykorzystać ten dziwny czas na to, aby przyspieszyć swoje kariery, czy prawnicy z innych zawodów, no powinni wrócić na wcześniej zajmowane stanowiska. Oczywiście jest ta grupa osób, które pan minister użył słowa no i mi wypadło z głowy, współdziałały, takiego słowa nie użył, ale niszczyły ten wymiar sprawiedliwości, i minister określił, że to jest grupa około 500 osób, czyli to są te osoby, które nie tylko stanęły przed neo-KRS-em, ale też czynnie dewastowały wymiar sprawiedliwości. No, one powinny tłumaczyć się w postępowaniach dyscyplinarnych i w postępowaniach karnych, jeśli ich czyny mogą być zakwalifikowane jako przestępstwa, nie ma wątpliwości. Jest ta większa grupa, około 900 osób, to są ci sędziowie, którzy mają złożyć, jak powiedział minister, czynny żal i ewentualnie będą mogli ponownie wziąć udział w konkursach przed prawdziwą Krajową Radą Sądownictwa. Co pan sądzi o tej instytucji czynnego żalu, bo Prawo i Sprawiedliwość podnosi zarzuty, że to właściwie no, takie nawiązanie do czasów stalinowskich, że tam też zmuszano ludzi do składania samokrytyki. Czynny żal nie jest pomysłem środowiska sędziowskiego, nie jest pomysłem ani justicji, ani Temis. Sam jestem ciekawy, skąd wzięła się taka dziwna wrzutka w tych projektach zmian. Jest to coś, nie wyobrażam sobie, aby w XXI wieku w środku Europy wymagano od kogokolwiek, aby upokarzał się i składał tego rodzaju oświadczenia. Myślę, że to jest absolutnie niepotrzebne. I no, trzeba wierzyć, że to są to, co zostało przedstawione w piątek, to są założenia jakieś. Ale czy justycja oczekuje, że ministerstwo zrezygnuje z czynnego żalu? Myślę, że tak. Nigdy a pan nie... by złożył taki czynny żal, jakby się tego domagano? Nigdy nie przypuszczałem, że justycja może bronić neosędziów, ale jeśli wymagano by od kogokolwiek składania tego rodzaju oświadczeń, to myślę, że tutaj stowarzyszenia sędziowskie stanęłyby w ich obronie. Ja nigdy bym nie złożył takiego oświadczenia, ale niestety obawiam się, że rzeczywiście jakby tym neosędziom kazano złożyć tego rodzaju oświadczenie, to oni by złożyli i nawet by nie mieli poczucia obciachu. Adam Bodnar dokonał już spowiedzi powszechnej. Donald Tusk właśnie powiedział, że teraz będą ministrowie się spowiadać. Jak pan ocenia te spowiedzi? Te założenia, które zostały nam przedstawione, tak naprawdę, no, jak to założenia, są bardzo ogólne, także zastanawiam się, nad czym ci prawnicy w piątek przez tyle godzin o czym dyskutowali. Też warto podkreślić, 6 godzin trwało to spotkanie. No właśnie, że pojawiły się jeszcze dodatkowe pomysły, też wzięte z tych propozycji stowarzyszeń sędziowskich. Choćby nie ma wątpliwości, że te nowe izby przy Sądzie Najwyższym powinny być zlikwidowane, bo to nie są niezależne sądy, to są jakieś specsądy. Mam na myśli Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Też jak rozumiem, sięgnięto po ten pomysł justycji, aby ewentualne braki kadrowe uzupełnić w ten sposób, że będzie się apelowało do sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku, żeby wrócili przynajmniej na jakiś czas do służby sędziowskiej. I też oczywiście orzeczenia wydawane przez neosędziów pozostają w mocy, natomiast obywatele nadal będą mieli możliwość wzruszenia takiego wadliwego orzeczenia. Chcę pana zapytać o awanturę, która się rozegrała na szczytach władzy, o zapoznanie z aktami śledztwa szpiega rosyjskiego Pawła Rubcowa, oficera kadrowego GRU. Prezydent twierdzi, że prokuratura nie powinna zapoznawać z aktami, że to jest dowód jakiejś współpracy Donalda Tuska, rządu, służb nadzorowanych SKW, czyli służby kontrwywiadu wojskowego z FSB. Czy powinien być Rubcow zapoznany z aktami? Pan by go zapoznał, czy nie? Czy prokuratura popełniła błąd? Gdyby sprawa trafiła do sądu, no to zasada jest taka, że oczywiście, że oskarżony ma pełen dostęp do materiałów, dowodów, na podstawie których oparto akt oskarżenia. Rozumiem, że prokuratura nie miała świadomości, że za 2 tygodnie Rubcow zostanie zwrócony, wymieniony i wróci do Rosji. I takie są procedury, że zamykając śledztwo, podejrzany ma prawo zapoznać się z tymi materiałami, na których będzie opierany akt oskarżenia. To są normalne procedury w każdym cywilizowanym kraju. Dodatkowo też nie jest tak, że w tych materiałach, na których opiera się akt oskarżenia, czy to materiałach jawnych, czy materiałach niejawnych, które z aktem oskarżenia trafiają do sądu, są jakieś informacje wrażliwe, które by demaskowały sposób działania naszego kontrwywiadu, naszych służb. Czegoś takiego tam nie ma, więc można być spokojnym, że ten agent nie dowiedział się rzeczy, o których wcześniej nie miał pojęcia. Koalicja 15 października rozpoczyna podsumowania rządów. Jak rozumiem, chodzi o to, że zbliża się termin roku od wyborów. Jak pan ocenia ten rząd i co pan słyszy od ludzi, bo jeździ pan ciągle na spotkania w ramach Tour de Konstytucja. Co pan słyszy od ludzi? Jak oni oceniają to, co się dzieje? Myślę, że obywatele są rozczarowani, że te zmiany odbywają się wolno. Liczyli na to, że przynajmniej w tym moim temacie ta odbudowa praworządności będzie następowała szybciej i w sposób bardziej zdecydowany, ale też znaczna część Polaków ma świadomość tego, że pewnych rzeczy nie da się szybciej załatwić. Jeśli dewastowanie wymiaru sprawiedliwości trwało 8 lat, no to nie da się odbudować sądownictwa w ciągu kilku miesięcy. Także są różne głosy, ale myślę, że ten głos rozsądku przeważa. A czy pan uznaje Małgorzatę Manowską za pierwszą prezes Sądu Najwyższego? Bo jest też spór w Sądzie Najwyższym, czy pani Manowska powinna przejmować kierownictwo nad Izbą Pracy, czy nie powinna? Odpowiem tak, jakbym był dyplomatą. Ostatnio sporo jeżdżę pociągami, ale to, że bywam na Dworcu Centralnym, nie dowodzi tego, że jestem kolejarzem. Więc prezes pani Manowska nie jest pierwszą prezes Sądu Najwyższego, bo jest neosędzią w Sądzie Najwyższym. A dodatkowo, ona sama mówi o sobie neonówka. Bardzo ładnie. A dodatkowo wszyscy pamiętamy, w jakich okolicznościach odbywało się samo zgromadzenie, na którym wysuwano kandydatów, wybierano kandydatów na pierwszego prezesa. I tym kandydatem środowiska sędziowskiego w Sądzie Najwyższym był pan profesor Włodzimierz Wróbel, natomiast pan prezydent wybrał... No on miał, Wróbel, profesor Wróbel miał 50 głosów, a pani Manowska 25. Dlaczego prezydent ją wybrał? Może pan prezydent też często jeździ kolejami i bywa na Dworcu Centralnym. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego pan prezydent wybrał kogoś, kto nie jest sędzią. Może dlatego, że jest jego osobistą przyjaciółką, czego nie ukrywa ani pani Manowska, ani pan prezydent. Że się spotykają nawet teraz, kiedy te władze sądownicza i wykonawcza nie powinny się chyba przenikać. No oczywiście, nie powinny się przenikać, natomiast nawet jeśli łączą ich jakieś przyjacielskie relacje, mi by nigdy do głowy nie przyszło, żeby mojego przyjaciela, sędziego Gonciarka, mianować na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pomimo tego, że się kolegujemy. Ale jeśli pani Manowska będzie musiała podpisać tą, złożyć samokrytykę, czyli czynny żal złożyć, to pan jej będzie bronił, czy nie? Bo zdaje się, że ona jest w tej właśnie grupie. Właśnie nie jestem przekonany, bo obawiam się, że stosując te kryteria, które zostały przyjęte w piątek, pani Manowska byłaby w tej grupie, która nie miałaby możliwości złożenia takiego oświadczenia. Czyli więc jednak tutaj... dyscyplinarka. Nie, musimy kończyć na antenie radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki i będziemy pytać, zadawać panu sędziemu Tulei pytania od internautów, które są dzisiaj bardzo ciekawe. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Witaj szkoło. Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy dla siebie i swojego dziecka. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 z procesorem Intel Core i5 i 16 GB pamięci RAM. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. Dodatkowo sprawdź szkolne hity i inne polecane produkty. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz kompaktowego Citana i ciesz się bogatym wyposażeniem, niskimi kosztami eksploatacji oraz komfortem, z którego słynie Mercedes. Teraz już za 799 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź oferty na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Jak jesień, to aromatyczna kawa i mięciutki koc, a może wędrówki po górach. Jak już sobie to wymarzysz, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na jesień znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze wszystkie napoje roślinne marki Alpro w promocji. Drugi produkt 50% taniej. Skorzystaj i wypróbuj różne smaki. Oferta ważna do 11 września. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Nowa Skoda Kodiaq. Nowa definicja hybrydy. Nawet 120 km na samym prądzie. Nowa Skoda Kodiaq to nowa definicja hybrydy. A ile na prądzie przejedzie twoja hybryda? 50 rat, 50 rat, niech 00 nam, niech 0 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego do 50 rat 0% i do lutego nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. A w radionawigatorze trójki Maciek Sampolski. Zaczynamy od Śląska i ekspresowej 86. Tutaj dzisiaj rozpoczął się remont na trasie od Sosnowca do Katowic i to ma swoje odzwierciedlenie w sytuacji drogowej. Mianowicie na tym odcinku jest całkowicie korek między Sosnowcem a Katowicami i niestety kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Służby zalecają objazd ekspresową jedynką, z tym, że ta trasa również się korkuje. To na wysokości Dąbrowy Górniczej i przed węzłem Brzęczkowice na trasie w stronę Tychów. Przed węzłem Brzęczkowice jest korek także na A4. To na trasie w stronę Wrocławia. Coraz wolniej poruszają się kierowcy także na A4 na wysokości Krakowa, od węzła Kraków Południe do węzła Skawina. Tutaj spowolnienia ciągną się przez 11 kilometrów. Dziękuję za tę informację, a teraz skrót najważniejszych wieści z kraju i ze świata. Krzysztof Zyblewski. Prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w naradzie kierowników placówek zagranicznych. Poinformował o tym w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Spotkanie, które ma określić kierunki polskiej polityki zagranicznej, rozpoczyna się dziś w Warszawie. Biorą w nim udział polscy dyplomaci z całego świata. Będą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier i szef dyplomacji. Na jutro zaplanowano oficjalną część narady. Na szczęście nikt nie ucierpiał w pożarze autobusu miejskiego w Szczecinie. Ogień pojawił się w autobusie linii C na ulicy Przestrzennej. Według informacji strażaków nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej. Pożar został ugaszony. Są jednak utrudnienia dla kierowców. Co najmniej 24 osoby zginęły, a prawie 300 zostało rannych w Wietnamie po przejściu potężnego huraganu Jagi. Był to najsilniejszy w tym roku tajfun w Azji, który spowodował zniszczenia także w Chinach i na Filipinach. Władze Wietnamu ostrzegają, że mimo obniżenia alertu w wielu regionach wciąż istnieje zagrożenie powodziami i osunięciami ziemi. Mogą też występować przerwy w dostawach prądu. Pełny serwis trójki o 9:00. Na krańcach południowo-zachodnich kraju obowiązuje do 14:00 alert IMGW przed ulewnymi deszczami. Te deszczowe chmury będą przesuwać się od zachodu i przed północą powinny dotrzeć mniej więcej do Warszawy. Dalej na wschód dziś nie powinno padać. Najchłodniej będzie na zachodzie i w rejonach podgórskich od 18 do 22 stopni. Najcieplej będzie dziś na wschodzie, tam lokalnie nawet 30 stopni Celsjusza. 27 minut do godziny 9:00, to jest poranne wydanie Zapraszamy do Trójki i proszę słuchać, co teraz powiem. Za kilka minut mniejsza gra i pojedynek słuchaczy lub słuchaczek. Czemu nie? Spotkajmy się i zabawmy w teleturniej. Presja niewysoka, a za zwycięstwo przywilej wybrania piosenki, która zakończy poranną audycję. No i rzecz jasna, dedykacja. Zawsze mile słyszana. No ale trzeba się zgłosić. Staszek Perzyna w gotowości przy telefonie. 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Drodzy Państwo, plan jest następujący. Chcemy dziś jeszcze przed dziewiątą wyjaśnić, w zasadzie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat złoto. Ale by zmieściła się ta odpowiedź w porannej audycji, no musi odbyć się mniejsza gra. A żeby odbyła się mniejsza gra, to potrzebuje uczestników. Jeden się już zgłosił, taką informację otrzymuje na słuchawkę, ale potrzeba drugiego lub drugiej uczestniczki. I tutaj bardzo pomocny dla nas będzie telefon pod numer 22 i 73 i zgłoszenie właśnie do mniejszej gry, a może uda się zwyciężyć i wybrać piosenkę na zakończenie porannej audycji. Szansa rzadko spotykana w radiofonii, by w okolicach godziny 9 decydować o tym, co radio gra, więc zapraszam, 22 i 73. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Stop. 19 minut do 9. Mniejsza gra. Udało się, mamy uczestników. Na stanowisku numer 1 pan Szymon Ozełku. Dzień dobry. Dzień dobry. A na stanowisku numer 2 pan Michał Skielc. Dzień dobry również. Dzień dobry. Panowie, mam w dłoni monetę, choć to dużo powiedziane, bo to 2 grosze. Gdzieś mi wszystkie złotówki chyba przepadły w wózkach sklepowych. W każdym razie mam tę monetę i pan Szymon wybierze orzeł czy reszka. Losujemy kolejność odpowiadania na pytania. Nie będzie reszka. A wypadł orzeł tym razem, więc pan Michał decyduje. Pierwszy czy drugi pan, panie Michale, chce odpowiadać? To może być jako pierwszy. Pan Michał z 1, pan Szymon z 2. Zanotowane... Więc przechodzimy do pytań. Nie traćmy czasu, od razu emocje. Panie Michale, pytanie numer 1. Od soboty i przez cały tydzień Trójka jest na poznańskim festiwalu, który swoją nazwę wziął od jeziora położonego niemal w centrum tego miasta. Jak nazywa się to poznańskie jezioro i sam festiwal? No niestety nie będę odpowiedział na to pytanie. To jezioro to Malta. Malta, Jezioro Maltańskie w Poznaniu, słynne także z regat wioślarskich, kajakarskich, ale także właśnie związane z festiwalem Malta, na którym trójka jest obecna. Nie ma punktu dla pana Michała, teraz szansa przed panem Szymonem. Panie Szymonie, dziś mijają 52 lata od zaprezentowania samochodu, który przez lata był jednym z najczęstszych widoków na polskich drogach. Jak nazywa się to auto, ale pytamy tu nie o nazwę zwyczajową, ale oficjalną nazwę modelu tego samochodu. Fiat 126P. Dokładnie, właśnie miałem tu nawet powiedzieć, że bez literki P nie zaliczę, ale powiedział pan literkę P, więc zaliczamy. Jest punkt dla pana Szymona i 1-0 w mniejszej grze. I teraz ważny moment, bo pan Michał będzie walczył o to, by zremisować i przedłużyć tutaj rywalizację. Panie Michale, dziś w komunistycznej Korei Północnej obchodzi się rocznicę utworzenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Jak nazywa się przywódca tego państwa? Jeden z najgłośniejszych, najbardziej jaskrawych, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu współczesnych dyktatorów. Trzy sylaby, bardzo krótkie, ale dosłyszeliśmy je dokładnie. Kim Jong-un, tak, to on jest rzeczywiście dyktatorem w Korei Północnej i jego nazwisko daje punkt panu Michałowi. Mamy remis, ale szansę przed panem Szymonem, by zwyciężyć. Panie Szymonie, czy jest pan gotowy na decydujące być może pytanie? Tak, oczywiście. Oczywiście, w takim razie pytanie zadaję. A to będzie pytanie o nazwę wyspy, która ma historię sięgającą tysięcy lat. Cywilizacja zaczęła w tym rejonie rozwijać się ponad 7 tysięcy lat temu. Stoją tam prawdopodobnie najstarsze budowle w Europie, są jednymi z najstarszych na świecie, są starsze nawet niż piramidy w Egipcie. Jak nazywa się ta wyspa położona między Sycylią a Tunezją? To także państwo z charakterystycznym krzyżem na biało-czerwonej fladze. Te słowo już się padło, to Malta. Ach, tak, miało być podchwytliwie, ale nie dał się pan nabrać. Tak, to jest Malta. Można było wykluczyć tę odpowiedź, ale pan Szymon zdecydowanie nie dał się nam nabrać, więc zwyciężył w mniejszej grze. Tradycyjne fanfary wybrzmiewają. Panu Michałowi bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej rywalizacji. A pana Szymona pytam o piosenkę, która zakończy poranną audycję. Tak, już wspominałem poza anteną, jadę do pracy w pierwszy dzień potygodniowej urlopy, więc zaklinamy rzeczywistość, beautiful, beautiful day. O, dobrze, pozaklinamy razem, ale ja myślę, że to może być piękny dzień, nawet po urlopie, panie Szymonie, absolutnie. Jakieś dedykacje, jakieś pozdrowienia na koniec? Zdecydowanie pozdrawiam całą rodzinę i kolegów z pracy, jeżeli słuchają. No to pozdrawiamy także kolegów z pracy i rodziny. Myślę, że koledzy z pracy będą wdzięczni za to You Too i Beautiful Day, ale to na koniec porannej audycji. Na razie muzycznie coś innego, a jeśli chodzi o złoto i dlaczego złoto, tak, odpowiemy na to pytanie. Did it fall, slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day, I'm looking for new prey. I'm trying to survive, I'm trying to take in this loss. The clothes don't make the man, it's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll show you happy tonight. And the dominance, the deeper you get, the more the reaper is prominent. Well, up you say, I'm knock on the door. I tell them that I'm headed for the dock on the shore. Sailing away, are you coming with? Just pack for the stay, cause I'm finna get hit. the war don't end, there's nothing left to fight. And I'm sure you have tonight that I stand alone. The moon starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years, I swept away the known. Hey, hey. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies never turn blue. I stand. Theophilus London, I Stand Alone, to w trójce. Mamy 12 minut do godziny 9 i w końcu zapowiadany temat złota. No bo ceny złota osiągnęły rekordowe poziomy. Tylko w tym roku złoto podrożało o 20%. Słyszeli Państwo na pewno już te informacje. One tutaj w trójce na redakcyjnych kolegiach powtarzały się dosyć często. No i w końcu urodziło się też pytanie. Dlaczego akurat złoto właśnie stało się obiektem pożądania i wartości? Dlaczego tysiące lat temu w różnych kulturach niezwiązanych ze sobą uznano, że złoto jest czymś wartościowym i dlaczego również dziś złoto wciąż jest tak cenne? You know what's inside that bank, man? There's $16 million worth of gold in that bank, sweetheart. Let's crank this turret around, blow a hole in that door. Tak kończy się przygoda w filmie Złoto dla zuchwałych, ale życie jest bardziej prozaiczne. Złoto jest najbardziej cenionym, pożądanym metalem na świecie od tysięcy lat. Nie dlatego, że pięknie błyszczy w słońcu i się pięknie prezentuje, ale przede wszystkim dlatego, że bardzo trudno go pozyskać, bo jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Eryk Czaja, przewodnik kopalni złota w Złotym Stoku. Złoto też jest niezwykle trwałym metalem. Nie ulega warunkom atmosferycznym, czyli nie rdzewieje, nie śniedzieje. I z tego powodu, że jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu, wykorzystywany jest dzisiaj w elektronice, w statkach kosmicznych, samolotach czy w sprzęcie medycznym, bo przecież tutaj musi być w tym przypadku niezawodne. Złoto jest pierwiastkiem absolutnie magicznym, boskim. Złoto to słońce, srebro jest księżycem. Złoto jest doskonałe. Wojciech Kalwat, znawca historii pieniądza, Muzeum Historii Polski. W VII wieku przed naszą erą w krainie zwaną Lidią, uważanej za szczęśliwą i bo obdarzonej właśnie tym naturalnym złotem, które można było wyjąć z potoków, narodził się pierwszy złoty pieniądz. Tam był władca, który się nazywał Krezus i wszyscy znamy jego imię jako synonim bogactwa. Profesor Wojciech Morawski, Katedra Historii Gospodarczej SGH. Ocenia się, że całe złoto dotychczas wydobyte i użyte to jest taki sześcian o boku 33 metry, więc to nie jest tak dużo wcale. I właśnie przez swoją rzadkość złoto było ważne i cenne. Z czym się pani kojarzy złoto? Z kolorem żółtym, z obrączką. No akurat dzisiaj rozmawiałam w pracy z koleżankami akurat o złocie i no wie pan, no jak robi się prezenty też na jakieś komunie czy tam jakieś chrzciny, to raczej zawsze się złoto kupuje, a nie inne metale. No tak się chyba przyjęło. Złoto tak inaczej wygląda. Nie? Mamy ogromne zasoby złota, które powiększamy cały czas. Mówił podczas konferencji Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. To jest bezpieczeństwo handlowe, finansowe. Za naszą granicą jest wojna i w ogóle sytuacja tutaj u nas jest cały czas bardzo nieklarowna i niepewna. I dlatego potrzebujemy ogromnych rezerw złota. Złoto jest symbolem pewnego bogactwa. Jest taką przystanią pewnego bezpieczeństwa. Jest tym metalem, gdzie mając niewielką ilość tego metalu, mamy dużą wartość, a więc łatwo to przechować, tak przedmiot ze złota, taką monetę. W związku z tym jest przedmiotem do tezauryzacji, czyli do gromadzenia majątku, zwłaszcza na czarną godzinę. No ty powiedz, tak jak popatrzę Matula, jak ma tam szkatułki swoje wypełniane, same złoto. A ja na przykład mam, no łańcuszki, mam fajny sygnet, ale srebro. Przez długi czas system pieniężny był oparty na złocie. Czasami też wspierano się srebrem, ale wygodniej było jeden metal mieć. Tak było aż do wielkiego kryzysu lat 30. To nie znaczy, że ludzie po kieszeniach mieli złote monety. To znaczy tylko tyle, że banki centralne trzymały swoje rezerwy w złocie i te rezerwy limitowały rozmiary obiegu pieniężnego. Skąd się pojawiło, że złoto było tym kruszcem, który stanowił o pewnej wartości?